ตอนที่18ปัญหาที่8ถามเรื่องสำเร็จสัพพัญญุตญาณพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเผาอกุศลสิ้นแล้วจึงถึงพระสัพพัญญุตญาณหรือว่าเผาอกุศลอย่างไม่สิ้นแต่ถึงพระสัพพัญญุตญาณพระนักเกษตรตอบว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมศาสดาเผาอกุศลทั้งปวงสิ้นแล้วจึงถึงพระสัพพัญญุตญาณการที่จะเผาอกุศลที่ยังเหลืออยู่ไม่มีอีกเลยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทุกขเวทนาเคยเกิดในพระกายของพระพุทธเจ้าบ้างหรือไม่เคยเกิดมหาปพิธคือครั้งประทับที่กรุงราชคฤห์พระบาทได้ถูกสะเก็ดศิลาครั้งทรงจำพรรษาที่เวลุวคามก็ทรงเกิดโลหิตฝักขันที่กาพาดลงแดงหมอชีวกก็ถวายยาประจุอีกครั้งหนึ่งเกิดพระอาพาธลมพระอานนท์ก็ได้เที่ยวหาน้ำร้อนมาถวายพระเจ้ามิลินจึงตรัสถามต่อไปว่าถ้าพระตถาคตเจ้าเผาอกุศลทั้งปวงสิ้นแล้วจึงสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณคำที่ว่าพระอาพาธเกิดในพระสรีระกายของสมเด็จพระบรมศาสดานั้นก็ผิดถ้าคำว่าพระอาพาธเกิดในพระสรีระกายของพระพุทธเจ้านั้นถูกคำว่าพระตถาคตเจ้าเผาอกุศลทั้งปวงสิ้นแล้วจึงสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณนั้นก็ผิดบุคคลย่อมได้เสวยทุกขเวทนานอกจากกรรมไม่มีกรรมเท่านั้นเป็นมูลาบุคคลได้เสวยเวทนาเพราะกรรมเท่านั้นปัญหาอันเป็นอุคโตโกรนี้ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงกำจัดเสียซึ่งความสงสัยนี้เถิดเหตุที่เกิดทุกขเวทนามี8อย่างขอถวายพระพรไม่ใช่ว่าเวทนาทั้งปวงมีกรรมเป็นมูลรากทั้งนั้นเพราะเหตุที่จะให้เกิดเวทนาอันเป็นทุกข์นั้นมีอยู่8ประการคือ 1. ทุกขเวทนามีลมเป็นสมุฏฐาน 2. ทุกขเวทนามีดีเป็นสมุฏฐาน 3. ทุกขเวทนามีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 4. ทุกขเวทนามีประชุมลมดีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 5. ทุกขเวทนามีการเปลี่ยนฤดูเป็นสมุฏฐาน 6.ทุกเวทนามีการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเป็นสมุฏฐาน 7. ทุกเวทนามีการกระทำของผู้อื่นเป็นสมุฏฐาน 8. ทุกเวทนาอันเกิดด้วยผลแห่งกรรมบุคคลเหล่าใดถือว่าเกิดด้วยกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเหตุ8นี้คำพูดของคนเหล่านั้นผิดไปข้าแต่พระนาคเสนทุกขเวทนาอันมีสิ่งทั้ง8นี้เป็นสมุฏฐานก็เป็นอันว่ามีกรรมเป็นสมุฏฐานทั้งนั้นเกิดด้วยกรรมทั้งนั้นเหตุให้ลมดีเสมหะกำเริบขอถวายพระพรถ้าทุกขเวทนาเหล่านั้นมีกรรมเป็นสมุฏฐานสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต้องมีลักษณะต่างกันแต่นี่มีลักษณะต่างกันคือลมเมื่อจะกำเริบก็กำเริบด้วยเหตุ10อย่างได้แก่กำเริบด้วยเย็นร้อนหิวกระหายกินมากไปยืนนานเกินไปเพียรมากไปวิ่งเร็วเกินไปการกระทำของผู้อื่นและผลแห่งกรรม9อย่างข้างต้นจะเกิดขึ้นในอดีตอนาคตก็หาไม่ย่อมเกิดแต่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าเวทนาทั้งปวงเกิดจากกรรมส่วน ดีเมื่อจะกำเริบจะกำเริบด้วยเหตุ3อย่างคือเย็นร้อนกินไม่เป็นเวลาเสมหะกำเริบด้วยเหตุ3อย่างคือด้วยเย็นร้อนข้าวน้ำลมดีเสมหะกำเริบด้วยเหตุเหล่านี้แล้วเจือกันก็ชักมาซึ่งเวทนาอันเป็นส่วนของตนของตนเวทนาอันเกิดด้วยเปลี่ยนฤดูก็เกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนฤดูเวทนาอันเกิดด้วยการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอก็เกิดด้วยการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอคือเปลี่ยนอิริยาบถไม่พอสมควรกันเวทนาอันเกิดจากความเพียรเป็นกิริยาก็มีเป็นวิบากก็มีเวทนาอันเกิดจากกรรมย่อมเกิดด้วยกรรมที่กระทำไว้ในปางก่อนด้วยเหตุตามที่ว่ามานี้แหละที่เห็นว่าเวทนาอันเกิดด้วยกรรมมีน้อยเกิดด้วยอย่างอื่นมีมากพวกโง่เขาก็เข้าใจว่าเกิดด้วยกรรมทั้งนั้นกรรมไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธญาณเท่านั้นพระเทวทัตกลิ้งก้อนศิลาการที่พระบาทของพระพุทธเจ้าถูกสะเก็ดศิลาแล้วทำให้เกิดเวทนาไม่ใช่มีลมหรือดีเสมหะหรือสิ่งทั้งสามนี้เป็นสมุฏฐานเลยไม่ใช่เกิดด้วยการเปลี่ยนฤดูหรือเกิดด้วยการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเกิดด้วยการกระทำของผู้อื่นต่างหากคือพระเทวทัตผู้ผูกอาฆาตต่อพระตถาคตมาหลายแสนชาติแล้วได้กลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงไปจากยอดภูเขาเพื่อที่จะให้ตกถูกพระพุทธองค์แต่ก้อนศิลาที่กลิ้งลงมานั้นได้มากระทบก้อนศิลาใหญ่อีก2ก้อนก้อนศิลาได้แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆน้อยๆกระจายไปมีสะเก็ดเล็กๆก้อนหนึ่งได้กระเด็นไปถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าทำให้พระโลหิตพ่อขึ้นจะว่าพุทธนาเกิดด้วยผลแห่งกรรมหรือด้วยการกระทำของพระองค์ไม่ได้ทั้งนั้นเกิดด้วยการกระทำของผู้อื่นต่างหากยกอุปมาขึ้นเปรียบเทียบพืชย่อมงอกงามไม่ดีย่อมเป็นเพราะที่ดินไม่ดีหรือเพราะพืชไม่ดีฉันใดพุทธนาก็เกิดแก่พระพุทธเจ้าเพราะผลแห่งกรรมหรือเพราะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งฉันนั้นนอกนั้นย่อมไม่มีโภชนะที่กินเข้าไปแล้วย่อยไม่ดีย่อมเป็นเพราะท้องไม่ดีหรือโภชนะนั้นไม่ดีฉันใดเวทนาของพระพุทธเจ้าก็เกิดด้วยผลแห่งกรรมหรือเกิดด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งฉันนั้นก็แต่ว่าเวทนาอันเกิดด้วยผลแห่งกรรมแล้วเกิดด้วยการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้ามีด้วยเหตุหนึ่งอย่างนอกจากสองอย่างนี้ต่างหากใครไม่อาจปรงพระชนของพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าเวทนาทั้งที่น่าต้องการและไม่น่าต้องการดีและไม่ดีย่อมมีในพระวรกายอันประกอบด้วยธาตุสี่ของพระพุทธเจ้าได้เป็นของธรรมดาก้อนดินที่บุคคลขว้างขึ้นไปในอากาศย่อมตกลงมาที่พื้นดินก้อนดินได้ตกลงมาที่พื้นดินด้วยกรรมที่ได้ทำไว้ในปางก่อนหรือมหาบพิตรหาไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าก้อนดินเหล่านั้นได้ตกลงมาที่พื้นดินด้วยกรรมอะไรขอถวายพระพรควรเห็นว่าพระวรกายของพระตถาคตเจ้าก็เปรียบเหมือนกับพื้นดินฉะนั้นการที่สะเก็ดศิลาถูกพระบาทของพระตถาคตเจ้านั้นไม่ใช่เพราะบุพกรรมอัตมาภาพขอถามมหาบพิตรว่าการที่แผ่นดินใหญ่นี้ถูกมนุษย์ทั้งหลายทำลายและขุดนั้นเป็นด้วยบุพกรรมหรือไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าข้อที่สะเก็ดศิลาถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าทำให้พระโลหิตพ่อนั้นก็ไม่ใช่พระบุพกรรมถึงพระโลกลงแดงก็ไม่ได้เกิดด้วยบุพกรรมเกิดด้วยลมดีเสมหะ3อย่างกำเริบต่างหากทุกขเวทนาทางพระกายของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นไม่ได้เกิดด้วยบุพกรรมเลยเกิดด้วยสมุฏฐาน6ต่างหากข้อนี้สมกับที่ สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ในโมลิยะสีวกะวยากรณะในสัญญุตตนิกายว่าดูก่อนสีวกะเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นเพราะมีดีเป็นสมุฏฐานบางอย่างมีเสมหะเป็นสมุฏฐานบางอย่างมีลมเป็นสมุฏฐานบางอย่างมีสิ่งทั้งสามนั้นเป็นสมุฏฐานบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเปลี่ยนฤดูบางอย่างเกิดขึ้นเพราะบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอบางอย่างเกิดขึ้นเพราะการกระทำของผู้อื่นบางอย่างเกิดขึ้นเพราะผลของกรรมสมณพราหมณ์เหล่าใดเห็นว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งสิ้นเกิดขึ้นเพราะบุพกรรมทั้งนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเล่นเลยตามความจริงไปความคิดความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นผิดไปเพราะฉะนั้นแหละมหาวุพิตรอาตมาจึงว่าเวทนาทั้งสิ้นไม่ใช่มีกรรมเป็นสมุฏฐานไม่ใช่เกิดเพราะกรรมทั้งนั้นเป็นอันว่าพระสถาคตเจ้าได้เผาอกุศลสิ้นหมดแล้วจึงได้ถึงพระสัพพัญญุตญาณขอมหาวุพิตรทรงจำไว้อย่างนี้เถิดขอถวายพระพรดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าโยมขอรับจำไว้อย่างนี้สมัยพระศรีอริยเมตไตรตามพระบาลีในจักรวัตติสูตรคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคมีเนื้อความว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ 500 ปีจึงจักมีสามีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในคราวที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีนั้นจะเกิดมีอาพาธ3อย่างคือความอยากกิน1ความไม่อยากกิน1ความแก่1เท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีชมพูทวีปนี้จักมั่งคั่งและรุ่งเรืองมีบ้านนิคมและราชธานีพอชั่วไก่บินตกชมพูทวีปนี้ประหนึ่งว่าอเวจีมหานรกจักยัดเยียดด้วยผู้คนทั้งหลายเปรียบเหมือนป่าไม้อ้อหรือป่าไม้แก่นฉะนั้นเกตุมวดีราชธานีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีเมืองพาราณสีนี้จากราชธานีมีนามว่าเกตุมดีเป็นเมืองที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีพลเมืองมากและมีอาหารสมบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีในชมพูทวีปนี้จากมีเมือง 80,000 เมืองมีเกตุมดีราชธานีเป็นประมุขพระเจ้าสังคจักรพรรดิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีจักมีพระเจ้ามหาจักรพรรดิทรงพระนามว่าพระเจ้าสังคจักรพรรดิเสวยราชสมบัติอยู่ในเกตุมดีราชธานีเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วพฤหบดีแก้วปริณายกแก้วพระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้นกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมมิต้องใช้อำนาจอาชญาหรืออาวุธประการใดพระพุทธเจ้าทรงอุบัติดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีจักมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าเมตไตรยะจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าสังคจักรนั้นจักเสวยราชที่ปราสาทของพระเจ้ามหาปนาตอันมีมาในอดีตกาลนั้น แล้วจัดทรงสระปราสาทนั้นให้เป็นทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางและคนขอทานทั้งหลายแล้วจัดโปร่งผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกบรรพชาในสำนักของพระศาสดาทรงพระนามว่าเนตรยะเมื่อพระเจ้าสังคจักรทรงบรรพชาแล้วจักออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวจักไม่ประมาทจักมีความเพียรจักมีความตั้งมั่นและจักสำเร็จถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่ปรารถนาของกุลบุตรที่พากันออกจากเรือนเป็นบรรพชิตทั้งหลายอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายคำว่าพอไก่บินตกคือพอไก่บินตกจากหลังคาบ้านหนึ่งไปตกที่หลังคาอีกบ้านหนึ่งอีกอย่างหนึ่งได้แก่ระยะทางพอชั่วไก่เดินไปมาถึงกันได้อันได้จากความว่าในครั้งนั้นมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นคำว่าเหมือนกับอเวจีนั้นคือมีคนอยู่เต็มเป็นนิดเหมือนกับสัตว์ในอเวจีมหานรกคำว่าพระเมตรายะจะเกิดขึ้นในโลกคราวที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีนั้นไม่ใช่ตรัสด้วยความเจริญของมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุเจริญขึ้นแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุเสื่อมลงคำว่าพระเจ้าสังขจักรทรงสละปราสาทให้เป็นทานนั้นคือทรงสละโดยไม่มีความเสียดายก็ปราสาทหลังเดียวจะทรงสละให้แก่คนทั้งหลายได้อย่างไรในอย่างนี้คือพอพระเจ้าสังขจักรคิดจะสละให้เป็นทานปราสาทหลังนั้นก็จะหักกระจัดกระจายเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่และพระบาทเท้าเธอก็เปล่งวาจาว่าผู้ใดต้องการสิ่งใดก็จงถึงเอาสิ่งนั้นพระเจ้าสังขจักรมีพระราชโอรส 1,000 พระองค์พระราชโอรสผู้ใหญ่นั้นทรงพระนามว่าอชิตตราชกุมารและมีตำแหน่งเป็นปริณายกแก้วแห่งสมเด็จพระราชบิดาอีกด้วยฝ่ายมหาปุโรหิตผู้ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าสังขจักรนั้นมีพระนามว่าสุตพราหมณ์ส่วนนางพราหมณีผู้เป็นภริยานั้นมีนามว่านางพราหมณีวดีท่านทั้งสองนี่แหละเป็นผู้ให้กำเนิดพระศรีอริยเมตไตรตอนที่19ปัญหาที่9ถามเรื่องสิ่งที่ควรทำยิ่งของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีวิรินทราชพระบาทเท้าเธอตรัสถามปัญหาข้อต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าสิ่งที่ควรทำทั้งสิ้นสมเด็จพระมหามุนินทรงทำเสด็จแล้วที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์ไม่มีสิ่งที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีการสะสมสิ่งที่ทำแล้วดังนี้แต่มีปรากฏอยู่ว่าพระตถาคตเจ้าได้ทรงประทับอยู่ในที่สงัดถึง3เดือนถ้าพระตถาคตเจ้าได้ทำสิ่งที่ควรทำหมดแล้วคำที่ว่าพระตถาคตเจ้าเข้าอยู่ในที่สงัดอยู่ถึง3เดือนนั้นก็ผิดไปถ้าถือว่าการที่พระตถาคตเจ้าเข้าอยู่ในที่สงัดตลอด3เดือนนั้นก็ถูกคำที่ว่าพระตถาคตเจ้าได้ทำสิ่งที่ควรทำหมดแล้วนั้นก็ผิดไปข้าแต่พระนาคเสนการอยู่ในที่สงัดคือการเข้าฌานสมาบัติย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ได้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วเหมือนกับความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยยาไม่มีแก่ผู้ไม่มีโรคความจำเป็นด้วยโภชนาหารย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่หิวฉะนั้นปัญหาข้อนี้เป็นอุพัตโตโกฏมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอได้โปรดแก้ไขด้วยเถิดพระนาคเสนเถระวิสัชนาว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระชินวรได้ทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์พฤกษ์ ไม่มีสิ่งที่ควรทำอีกไม่มีการสะสมสิ่งที่ควรทำไว้แล้วนั้นก็จริงคำที่ว่าพระตถาคตเจ้าได้ทรงเข้าฌานสมาบัติอยู่ตลอด3เดือนนั้นก็จริงคือเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงเข้าฌานอันมีคุณมากมีคุณเป็นอเนกแล้วจึงสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณเมื่อทรงระลึกถึงคุณที่ฌานเหล่านั้นได้กระทำไว้แล้วจึงทรงเข้าฌานอีกเหมือนกับผู้ที่ได้รับพรจากพระราชาคือได้ลาภยศจากพระราชาแล้วเมื่อระลึกถึงพระคุณของพระราชาก็ไปเฝ้าพระราชาอยู่เป็นเนืองหรือเหมือนกับบุรุษผู้เจ็บไข้ได้หายเจ็บไข้พระหมอคนใดเมื่อระลึกถึงคุณของหมอคนนั้นก็ไปหาหมอเนืองไปเพิ่มทรัพย์ให้หมอคนนั้นอีกเนืองฉะนั้นการเข้าฌานมีคุณ28ขอถวายพระพรการเข้าฌานนั้นมีคุณ28เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทรงระลึกถึงคุณ28นั้นก็ทรงเข้าฌานคุณของการเข้าฌาน28นั้นคือ 1. รักษาตัว 2. ทำให้อายุเจริญ 3. ให้เกิดกำลัง 4. ปิดเสียซึ่งโทษ 5. กำจัดเสียซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ยศ 6. ทำให้เกิดยศ 7. กำจัดเสียซึ่งความไม่ยินดีในธรรม 8. ทำให้เกิดความยินดีในธรรม 9.กำจัดเสียซึ่งภัย 10. กระทำให้เกิดความกล้าหาญ 11. กำจัดเสียซึ่งความเกียจคร้าน 12. ทำให้เกิดความเพียร 13. กำจัดเสียซึ่งราคะ 14. ระงับเสียซึ่งโทสะ 15. กำจัดเสียซึ่งโมหะ 16. กำจัดเสียซึ่งมานะ 17. ทิ้งเสียซึ่งวิตก 18. ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง19. ทำให้เกิดจิตรักในสิ่งที่สงัด 20. ทำให้เกิดร่าเริง 21. ทำให้เกิดปีติ 22. ทำให้เป็นที่เคารพ 23. ทำให้เกิดลาภ 24. ทำให้เป็นที่รักแก่ผู้อื่น 25. รักษาไว้ซึ่งความอดทน 26. กำจัดเสียซึ่งอาสวะแห่งสังขารทั้งหลาย 27.เพิกถอนเสียซึ่งการเกิดจะพบต่อไป 28. ให้ถึงซึ่งสามัญผลทั้งปวงดูก่อนมหาราชะการเข้าฌานก็มีคุณ28ประการดังที่ว่ามานี้สมเด็จพระบรมศาสดาทั้งหลายจึงทรงเข้าฌานอีกประการหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทั้งหลายทรงต้องการเสวยสุขอันสงบก็ทรงเข้าฌานอันหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาทั้งหลายย่อมทรงเข้าฌานด้วยเหตุสี่คือเพื่อความอยู่เป็นสุขหนึ่งเพื่อความไม่มีโทษแต่มีมากด้วยคุณหนึ่งเพื่อความเจริญแห่งพระอริยะอย่างไม่เหลือหนึ่งเป็นของที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงสรรเสริญว่าประเสริฐหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงเข้าฌานด้วยเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ทรงเข้าฌานด้วยเหตุที่ยังมีสิ่งที่ควรทำอยู่หรือด้วยเหตุอื่นเพื่อจะสะสมสิ่งที่ควรทำแล้วทรงเข้าฌานด้วยทรงแลงเห็นคุณวิเศษโดยแท้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าโยมไม่มีข้อสงสัยโยมจะรับไว้ซึ่งถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าด้วยประการดังนี้ปัญหาที่10ถามเรื่องกำลังอิทธิบาทพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์อิทธิบาททั้ง4เป็นของที่พระตถาคตเจ้าได้อบรมแล้วกระทำไว้มากแล้วทำให้เป็นยานพาหนะแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วตั้งไว้ในเนืองแล้วสะสมไว้มั่นแล้วปราลบไว้ดีแล้วเพื่อพระตถาคตเจ้าจำนงจะดำรงอยู่ตลอดกับหรือเกินกับก็ได้และตรัสอีกว่าเมื่อล่วง3เดือนจากนี้ไปพระตถาคตเจ้าจักปรินิพพานดังนี้ข้าแต่พระนาคเกษนถ้าพระตถาคตเจ้า ทรงเจริญอิทธิบาท4จนสามารถให้อยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับนั้นเป็นของจริงการกำหนดเดือนนั้นก็ผิดไปถ้าการกำหนดเดือนนั้นถูกคำว่าจะดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่านั้นก็ผิดไปคำของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีผิดเป็นคำจริงทั้งนั้นปัญหานี้ก็เป็นอุปโตโกเป็นปัญหาที่ลึกละเอียดรู้ได้ยากขอพระผู้เป็นเจ้าจงทำลายเสียซึ่งข่ายคือความเห็นเถิดพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ว่าพระตถาคตเจ้าทรงเจริญอิทธิบาทอาจให้ทรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่านั้นก็เป็นของจริงการกำหนดเดือนนั้นก็เป็นของจริงเพราะกับที่ตัดไว้นั้นหมายถึงอายุกับไม่ใช่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงกำลังของพระองค์จึงได้ทรงตรัสไว้อย่างนั้นแต่เมื่อจะทรงแสดงกำลังอิทธิบาทจึงได้ตรัสไว้อย่างนั้นต่างหากขอถวายพระพรเพื่อพระราชาจะทรงแสดงกำลังรวดเร็วแห่งม้าอาชาในก็ได้ตรัสขึ้นในท่ามกลางมหาชนว่าม้าตัวนี้ประเสริฐอาจวิ่งไปรอบโลกแล้วกลับมาถึงที่นี่ได้ในขณะเดียวดังนี้ไม่ใช่ว่าตรัสอย่างนี้เพื่อจะทรงแสดงความรวดเร็วของพระองค์ทรงประสงค์เพื่อจะทรงแสดงความรวดเร็วของม้าอาชาในต่างหากข้อที่พระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนั้นก็เพื่อจะทรงแสดงกำลังอิทธิบาทเท่านั้นไม่ใช่เพื่อจะทรงแสดงกำลังของพระองค์เลยพระตถาคตเจ้าไม่ต้องการความมีความเป็นทั้งปวงแล้วทรงติเตียนภพคือความมีความเป็นทั้งสิ้นข้อนี้สมกับพระพุทธฎีกาของพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันพระคูฏถึงมีเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นชั้นใดภพถึงมีเพียงเล็กน้อยชั่วดีดนิ้วมือเดียวเราตถาคตก็ไม่สรรเสริญมหาบพิตรทรงเข้าพระทัยว่าพระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยในภพทั้งปวงเพราะอาศัยอิทธิฤทธิ์หรือไม่หาไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงแสดงกำลังอิทธิบาทจะได้ทรงบรรลือพระพุทธสีหนาถไว้อย่างนั้นขอถวายพระพรถูกแล้วพระนาคเสนโยมยินดีรับคำที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้วรรคที่2ปัญหาที่1ถามเรื่องสิกขาบทเล็กน้อยพระเจ้ามิรินทร์ตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมอันควรรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงธรรมอันไม่ควรรู้ยิ่งดังนี้แต่ต่อมาได้ตรัสไว้ในพระวินัยบัญญัติว่าดูก่อนอานนท์เมื่อเราล่วงไปแล้วสงจงจำนงถอนคุฏฐานุคุฏฐกะสิกขาบทหรือสิกขาบทเล็กน้อยก็ถอนเถิดดังนี้จึงขอถามว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคุฏฐานุคุฏฐกะสิกขาบทนั้นทรงบัญญัติไว้ไม่ดีหรือว่าทรงบัญญัติไว้ในเวลายังไม่มีเรื่องเกิดขึ้นจึงทรงอนุญาตให้ถอนคุฏฐานุคุฏฐกะสิกขาบทในเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วข้าแต่พระนาคเสนถ้าพระตถาคตเจ้าทรงแสดงธรรมอันควรรู้ยิ่งการโปรดให้ถอนสิกขาบทก็ผิดไปถ้าการโปรดให้ถอนสิกขาบทเป็นการถูกการที่ว่าแสดงธรรมอันควรรู้ยิ่งก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโกฏเป็นปัญหาอันสุขุมละเอียดขอพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงความกว้างขวางแห่งกำลังญาณเหมือนกับมังกรที่อยู่ในท้องสาครฉะนั้นเถิดพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชาสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสไปว่าเราแสดงธรรมอันควรรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงธรรมอันไม่ควรรู้ยิ่งดังนี้จริงและตรัสไว้อีกในพระวินัยบัญญัติว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสง จำนงจะถอนพุทธานุพุทธกะสิกขาบทก็จงถอนเถิดดังนี้ก็จริงเป็นว่าจริงทั้งสองคำขอถวายพระพรเมื่อพระตถาคตเจ้าจะทรงทดลองภิกษุทั้งหลายว่าสาวกของเราจะเลิกถอนพุทธกาลพุทธกะสิกขาบทที่เราอนุญาตไว้หรือจักยึดมั่นไว้ดังนี้ชี้ตรัสไว้อย่างนั้นมหาราชาเหมือนอย่างว่าพระเจ้าจักรพรรดิตรัสแก่พระราชโอรสว่าลูกเอ๋ยบ้านเมืองอันกว้างขวางนี้มีมหาสมุทรเป็นที่สุดในทิศทั้งปวงเป็นของปกครองยากเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วทรงสละประจันตประเทศตามความประสงค์เถิดพระราชกุมารเหล่านั้นจะยอมสละประจันตประเทศหรือจังหวัดชายแดนอันตกอยู่ในเงื้อมมือของตนตามพระราชดำรัสรับสั่งของพระราชบิดาหรือไม่ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระราชกุมารเหล่านั้นมีแต่อยากจะเพิ่มขึ้นอีกถึงสองเท่าด้วยความโลภจะสละทิ้งบ้านเมืองที่อยู่ในเงื้อมมือของตนแล้วได้อย่างไรขอถวายพระพรข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละพระพุทธบุตรทั้งหลายก็มีแต่จะเพิ่มสิกขาบทอื่นเข้าไปอีกด้วยความโลภในธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เห็นว่าแต่สิกขาบทอื่นที่ทรงบัญญัติไว้แล้วเลยข้าแต่พระนาคเกษนคุทธานุคุทธกะสิกขาบทนั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรคุทธกะสิกขาบทได้แก่ทุกกฎอนุคุทธกะสิกขาบทได้แก่ทุกภาษิตคุทธานุคุทธกะสิกขาบททั้งสองนี้เมื่อก่อนพระอรหันต์ทั้งหลายเกิดความสงสัยท่านจึงได้รวมเข้าไว้เพื่อเดียวกับสิกขาบทอื่นด้วยธรรมสังคีตปริยายเพราะเห็นว่าปัญหานั้นสมเด็จพระพักตร์วันได้เข้าไปเห็นแล้วข้าแต่พระนาคเกษนข้อลี้ลับของพระบรมศาสดาที่เก็บไว้นานแล้วได้เปิดปรากฏขึ้นในโลกวันนี้แล้วตอนที่20ปัญหาที่2ถามเรื่องปัญหาที่แก้ด้วยการพักไว้พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์อาจาริยวุฒิคือกำลังมือแห่งอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายไม่มีแก่พระตถาคตเจ้าแต่ภายหลังพระมาลุงกยบุตรได้ทูลถามก็มีทรงแก้จึงว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่เด็ดขาดลงไปในสองอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือไม่ทรงแก้เพราะไม่รู้หรือพระกระทำข้อลี้ลับไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ข้าแต่พระนาคเกษนท่านสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไปว่ากำมือแห่งอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พระตถาคตดังนี้เป็นคำจริงแล้วการที่ไม่ทรงแก้นั้นก็ต้องเป็นเพราะทรงไม่รุ่งรู้ถ้าทรงรุ่งรู้แต่ไม่แก้คำว่ากำมือแห่งอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายก็ต้องมีแก่พระตถาคตปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโกฏละเอียดลึกซึ้งนักขอพระผู้เป็นเจ้าจงทำลายเสียซึ่งข่ายคือทิฏฐิเถิดพระนาคเกษนเถระถวายพระพรว่าสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนั้นจริงแต่ไม่ทรงแก้นั้นไม่ใช่เพราะไม่ทรงรุ่งรู้ไม่ใช่เพราะกระทำให้เป็นข้อลี้ลับไปพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้แสดงแก้ปัญหาไว้เป็น4ประการคือ 1. เอกังสัพพยากรเมื่อมีผู้ถามก็แก้ออกไปทีเดียว 2. วิพัชชพยากรอยากแล้วจึงแก้ 3. ปฏิปุจฉาพยากรย้อนถามแล้วจึงแก้ 4. ทัพพนิยพนากรแก้ด้วยการงดไว้ยกตัวอย่างการแก้ว่าสิ่งที่เป็นนิจจังคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเอกังสัพยากรการแก้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเรียกว่าวิพัชชพยากรการย้อนถามว่าบุคคล ย่อมรู้สิ่งทั้งปวงด้วยจักขุหรือถามดังนี้แล้วจึงแก้เรียกว่าสติปุจฉาพยากรณ์คำถามอันหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ควรจะกล่าวแก้เช่นถามว่าโลกยังยืนหรือโลกไม่ยังยืนโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ชีพกับสรีระเป็นเดียวกันชีพกับสรีระเป็นอื่นพระตถาคตเจ้าตายแล้วเกิดก็มีไม่เกิดก็มีเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เป็นต้นปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าทัปปนิยปัญหาเหตุใดปัญหานั้นจึงเป็นทัปปนิยปัญหาเหตุว่าไม่มีเหตุที่จะให้ทรงแก้ปัญหานั้นเพราะการเปล่งพระวาจาอันไม่มีเหตุย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรสาธุพระนาคเกษมโยมยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นปัญหาที่สามถามเรื่องมรณภัยพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าบุคคลทั้งปวงกลัวอาชญาบุคคลทั้งปวงกลัวความตายดังนี้และตรัสไว้อีกว่าพระอรหันต์ล่วงเสียซึ่งความกลัวทั้งปวงแล้วจึงขอถามว่าความกลัวอาชญาหรือความสะดุ้งมีอยู่แก่พระอรหันต์หรืออีกอย่างหนึ่งพวกสัตว์นรกที่ถูกไฟไหม้อยู่เป็นนิดนั้นก็จะพ้นจากนรกใหญ่อันมีเปลวไฟลุกอยู่เป็นนิดนั้นยังจะกลัวความตายหรือข้าแต่พระนาคเกษมถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้คนทั้งปวงสะดุ้งต่ออาชญากลัวต่อความตายนั้นถูกแล้วคำที่ว่าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายรุ่งความกลัวทั้งปวงแล้วนั้นก็ผิดถ้าคำว่าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายรุ่งความกลัวทั้งปวงแล้วนั้นถูกคำว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออาชญากลัวต่อความตายนั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นอุทธโกโฏฐโปรดแสดงให้สิ้นสงสัยเถิดพระคุณเจ้าข้าพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรคำว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออาชญากลัวต่อความตายนั้นไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ได้ตัดต้นเหตุที่จะให้เกิดความกลัวแล้วบุคคลเหล่าใดยังมีกิเลสอยู่ยังมีความเห็นเป็นตัวเป็นตนแรงกล้าอยู่ยังเอ็นเอียงในสุขทุกข์อยู่สมเด็จพระบรมครูหมายถึงบุคคลเหล่านั้นที่ได้ตรัสว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออาชญากลัวต่อความตายพระอรหันต์ทั้งหลายได้ตัดคติทั้งปวงแล้วตัดเสียซึ่งปฏิสนธิไม่ได้เกิดในภพทั้งสามหากซึ่งโครงแห่งนายช่างคือตัณหาแล้วตัดเหตุของภพทั้งปวงแล้วกำจัดสังขารกุศลอกุศลเสียสิ้นแล้วกำจัดอวิชชาไม่ให้มีพืชต่อไปได้แล้วเผากิเลสทั้งปวงแล้วไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่สะดุ้งต่อภัยทั้งปวงอุปมามหาอมาตย์ทั้งสี่ขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเปรียบปานดุจมหาอมาตย์ทั้งสี่ของพระราชาที่ได้รับพระราชทานยศศักดิ์ฐานันดรแล้วมีอยู่เมื่อมีกรณียกิจเกิดขึ้นพระราชาก็ตรัสสั่งว่าคนทั้งปวงในแผ่นดินของเราจงกระทำพลีแก่เรามหาอมาตย์ทั้งสี่จงทำให้สำเร็จเรื่องนี้อาตมาภาพขอถามว่าความสะดุ้งต่อภัยคือพลีจะมีแก่มหาอมาตย์ทั้งสี่นั้นหรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรเพราะเหตุว่ามหาอมาตย์ทั้งสี่นั้นเป็นผู้ที่พระราชาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งสูงแล้วเป็นผู้ล่วงเสียซึ่งพลีแล้วคำที่พระราชาตรัสสั่งว่าบุคคลทั้งปวงจงกระทำพลีนั้นหมายถึงบุคคลเหล่าอื่นนอกจากมหาอมาตย์ทั้งสี่นั้นอย่างนี้แหละพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพร ข้อที่ตรัสไว้ว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออาชญากลัวต่อความตายนั้นสมเด็จพระพักขวันก็ไม่ได้ตรัสหมายถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ได้ตัดต้นเหตุที่จะให้สะดุ้งกลัวเสียหมดแล้วหมายเฉพาะผู้ยังมีกิเลสเท่านั้นข้าแต่พระนาคเกษนคำว่าทั้งปวงนี้จะว่าเป็นคำมีเศษหาไม่ได้เป็นคำไม่มีเศษโดยแท้ขอผู้เป็นเจ้าจงชี้แจงเหตุการณ์ในข้อนี้ให้โยมฟังอุปมาดั่งนายบ้านมหาราชาเปรียบประดุจดั่งนายบ้านสั่งให้บอกลูกบ้านว่าพวกที่อยู่ในบ้านของเราทั้งสิ้นจงมาประชุมกันในสำนักของเราผู้รับสั่งก็ไปยืนประกาศในท่ามกลางบ้านก็ได้เสียงอันดังถึง3ครั้งว่าชาวบ้านทั้งสิ้นจงให้ไปประชุมในสำนักเจ้าของบ้านลำดับนั้นชาวบ้านก็รีบไปประชุมกันผู้รับคำสั่งนั้นก็บอกเจ้าของบ้านว่าชาวบ้านทั้งปวงมาประชุมกันแล้วสิ่งใดที่ควรกระทำขอจงกระทำเถิดเห็นว่าเมื่อไหนบ้านผู้นั้นจะให้ลูกบ้านถ้าได้เห็นปรากฏมาประชุมก็สั่งลูกบ้านทั้งหมดลูกบ้านที่รับสั่งแล้วก็ไม่ได้มาประชุมหมดแต่ในบ้านก็รับว่าลูกบ้านของเราประชุมหมดแล้วความจริงที่ไม่ได้มาประชุมก็มีอยู่อีกเป็นจำนวนมากคือสตรีบุรุษภาษีทาสลูกจ้างคนตาบอดหญิงมีครรภ์แพะแกะช้างสุนัขโคแม่นมโคแต่พวกนั้นก็ไม่ได้นับก็ในพวกที่ไม่ได้มาประชุมฉันใดผู้คนเหล่าใดที่ยังมีกิเลสอยู่สมเด็จพระบรมครูก็ทรงหมายถึงบุคคลเหล่านั้นจึงตรัสว่าบุคคลทั้งปวงจะรุ่งต่ออาชญาฉันนั้นขอถวายพระพรถ้อยคำที่มีเศษก็มีความหมายมีเศษก็มีถ้อยคำมีเศษส่วนความหมายไม่มีเศษถ้อยคำไม่มีเศษความหมายมีเศษก็มีถ้อยคำไม่มีเศษความหมายไม่มีเศษก็มีเพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาความหมายควรรับทราบความหมายโดยอนุโลมตามกันหนึ่งมีความหมายยิ่งไปกว่าเหตุหนึ่งมีความหมายเกี่ยวกับจะต้องถามอาจารย์หนึ่งมีความหมายที่จะต้องอธิบายออกไปหนึ่งเมื่อเข้าใจความหมายอย่างนี้จึงจะเป็นอันว่าวินิจฉัยตัดสินปัญหานั้นได้ดีขอถวายพระพรสัตว์นรกยิ่งกลัวตายหรือข้าแต่พระนาคเกษนข้อนี้จงยกไว้โยมรับหลักคือจงยกพระหันทั้งหลายเสียให้สะดุ้งแต่สัตว์นอกนั้นโยมจะขอถามว่าพวกสัตว์นรกที่ได้รับทุกขเวทนาเผ็ดร้อนกล้าแข็งมีร่างกายทั้งสิ้นถูกไฟเผาเราร้อนวันไหวอยู่ด้วยไฟมีหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาที่ร้องไห้รำพันคร่ำครวญถูกทุกข์เผ็ดร้อนกล้าแข็งครอบงำอย่างเหลือเกินไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่งไม่มีเวลาสางทุกโศกมีแต่จะได้รับทุกขเวทนาไปท่าเดียวมีแต่จะได้รับทุกโศกไปอย่างเดียวถูกไฟเผาลนอย่างร้ายกาจมีเสียงร้องน่าสะพรึงกลัวมีเปลวไฟหกอย่างห้อมล้อมอยู่ไม่ว่างจากเปลวไฟอันแผ่ไปตลอด100โยชน์เมื่อจะตายไปจากนรกใหญ่อันเผ็ดร้อนอย่างนั้นยังจะกลัวตายอยู่หรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษนจึงชี้แจงว่าขอถวายพระพรยังกลัวตายอยู่ข้าแต่พระนาคเกษนนรกมีแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวไม่ใช่หรือเหตุใดพวกสัตว์นรกที่ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างเดียวเมื่อจะตายจึงยังกลัวตายอยู่สัตว์นรกเหล่านั้นยังยินดีอยู่ในนรกหรือขอถวายพระพรสัตว์นรกเหล่านั้นไม่ได้ยินดีอยู่ในนรกเลยมีแต่อยากพ้นไปจากนรกแต่ที่กลัวตายนั้นเป็นเพราะอนุภาพแห่งความตายข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคำที่ว่าสัตว์นรกอยากพ้นจากนรกแต่ยังกลัวตายนั้นโยมไม่เชื่อพระผู้ที่อยากจะพ้นจากทุกข์จะกลัวตายอย่างไรสัตว์ทั้งหลายได้สิ่งใดสมความปรารถนาก็ร่าเริงดีใจเพราะฉะนั้นขอจง ให้โยมเข้าใจความข้อนี้ด้วยเถิดขอถวายพระพรอันความตายย่อมเป็นเหตุให้เกิดความสะดุ้งแก่สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่เห็นสัจจะผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะคือความจริงย่อมสะดุ้งพันเพลิงผู้ใดกลัวงูเห่าดำผู้นั้นก็กลัวตายผู้ใดกลัวตายผู้นั้นก็กลัวงูเห่าดำผู้ใดกลัวช้างสิงห์สิบโครงเสือเหลืองหมีหมาในกระบือป่ากระบือบ้านโจรไฟน้ำตอหนามยักษ์ผีเสื้อน้ำผู้นั้นก็กลัวความตายความตายมีเดชแรงกล้าอย่างนี้พวกที่มีกิเลสจึงกลัวตายพวกสัตว์นรกอยากพ้นจากนรกก็จริงแต่ก็ยังกลัวตายอุปมาบุรุษผู้เป็นฝีขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นฝีทนทุกขเวทนาอยากจะหมดทุกข์จึงให้หาหมอผ่าตัดเมื่อหมอผ่าตัดมาถึงก็วางเครื่องมือไว้แล้วรับมีดให้คมเผาซี่เหล็กให้แดงบดยากัดไว้เวลาหมอทำอย่างนั้นอยู่คนที่เป็นฝีนั้นจะสะดุ้งกลัวต่อการกระทำของหมอนั้นหรือไม่สะดุ้งกลัวพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรผู้อยากจะหายโรคยังสะดุ้งกลัวต่อวิธีรักษาอยู่ชั้นใดพวกสัตว์นรกก็ยังสะดุ้งกลัวต่อความตายฉะนั้นอุปมาบุรุษผู้มีความผิดอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้มีความผิดต่อเจ้านายถูกใส่โซ่ตรวนขังไว้ในที่คุมขังได้รับทุกข์ลำบากอยากจะพ้นจากความลำบากนั้นเจ้านายจึงให้เรียกเข้ามาเพื่อจะปล่อยเขาไปบุรุษผู้มีความผิดนั้นไม่รู้ความประสงค์ของเจ้านายเมื่อไปถึงเจ้านายเขาจะสะดุ้งกลัวไหมสะดุ้งกลัวพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรความกลัวนายย่อมมีแก่บุรุษผู้มีความผิดชั้นใดพวกสัตว์นรกก็กลัวความตายฉะนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงเหตุที่จะทำให้โยมเข้าใจยิ่งไปกว่านี้อีกอุปมาบุรุษผู้ถูกงูพิษกัดขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับบุรุษถูกงูพิษกัดล้มกลิ้งอยู่มีบุรุษอีกคนหนึ่งเรียกงูพิษนั้นกลับมาด้วยอำนาจมนต์ให้มาดูดเอาพิษไปบุรุษผู้ถูกงูกัดนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวพระผู้เป็นเจ้าความกลัวย่อมมีแก่บุรุษผู้ถูกงูกัดผู้กำลังจะหายจากงูพิษฉันใดถึงพวกสัตว์นรกอยากจะพ้นนรกก็ยังกลัวความตายอยู่ฉะนั้นความตายเป็นของที่ไม่ต้องการไม่รักใคร่พอใจของสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกสัตว์นรกจึงกลัวตายขอถวายพระพรถูกแล้วพระนาคเสนโยมยินดีรับว่าถูกต้องตอนที่21ปัญหาที่4ถามเรื่องพ้นจากบ่วงมรณะพระเจ้ามิลินทร์ตรัสถามปัญหาสืบไปว่าข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไปว่าสัตว์ทั้งหลายจะเร้นซ่อนตนอยู่ในที่ใดๆก็ตามที่จะพ้นความตายไม่มีที่ความตายจะครอบงำไม่ได้ไม่มีดังนี้แต่ได้ทรงแสดงพระปริตคือพระพุทธมนต์อันเป็นเครื่องป้องกันไว้พระปริตนั้นได้แก่อะไรบ้างคือขันธปริตหนึ่งสุวัตถิปริตหนึ่งโมระปริตหนึ่งพระชักขะปริตหนึ่งอาตานาติยะปริตหนึ่งถ้าผู้อยู่ในอากาศหรือในท่ามกลางมหาสมุทรหรืออยู่ในท่ามกลางภูเขาไม่พ้นจากอำนาจความตายแล้วพระปริตนั้นก็ผิดไปถ้าพ้นจากความตายด้วยพระปริตคำว่าที่ความตายไม่ครอบงำไม่มีนั้นก็ผิดไปปัญหานี้เป็นอุพัตโตโกยุ่งยากมากขอพระผู้เป็นเจ้าทรงแก้ไขให้ง่ายเถิดพระนาคเสนจึงตอบว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้อย่างนั้นจริง และได้ทรงแสดงพระปริตไว้เป็นอย่างมากพระปริตนั้นย่อมป้องกันได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่หมดอายุไขทั้งไม่มีบุพกรรมมาตรัสรองเท่านั้นส่วนผู้ที่หมดอายุไขแล้วไม่สามารถที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้มีอายุสืบต่อไปได้ขอถวายพระพรต้นไม้ที่ตายแล้วแห้งผุแล้วไม่มียางแล้วมีเปลือกกระพี้ร่วงไปหมดแล้วถึงจะตักน้ำมารดวันละพันโอมก็ตามต้นไม้แห้งนั้นก็ไม่กลับสดเขียวขึ้นมาได้อีกฉันใดผู้ที่หมดอายุไขแล้วจะทำให้มีอายุด้วยยาหรือด้วยพระปริตก็ไม่ได้ฉันนั้นยาทั้งสิ้นในแผ่นดินนี้ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ที่หมดอายุไขแล้วมีประโยชน์แก่ผู้มีอายุไขยังเหลืออยู่เท่านั้นพระปริตทั้งหลายก็รักษาคุ้มครองอยู่แต่ผู้ยังไม่ถึงที่ตายผู้ไม่มีบุพกรรมตามทันเท่านั้นสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงพระปริตไว้เพื่อผู้มีอายุไขยังเหลืออยู่ทั้งไม่มีบุพกรรมเท่านั้นชาวนาเมื่อข้าวแก่แล้วก็กั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปในนาส่วนข้าวกล้าที่ยังไม่แก่ก็งอกงามขึ้นด้วยน้ำที่มีอยู่นั้นฉันใดยากับพระปริตก็มีไว้สำหรับผู้ยังมีอายุไขเหลืออยู่ฉะนั้นข้าแต่พระนาคเกษนถ้าผู้หมดอายุไขแล้วย่อมตายไปผู้ยังไม่หมดอายุไขก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นธรรมดาพระปริตกับยาก็ไม่มีประโยชน์อันใดขอถวายพระพรผู้ที่หายจากโรคด้วยยามหาปพิธเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นหลายร้อยลายพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นคำที่มหาบพิตรว่ายากับพระปริตไม่มีประโยชน์นั้นก็ผิดไปข้าแต่พระนาคเกษนโรคย่อมหายไปด้วยการกระทำของหมอทั้งหลายมีปรากฏอยู่ขอถวายพระพรมหาบพิตรได้เคยทรงสดับเสียงของผู้สวดพระปริตจุลินแห้งอ่อนใจคอแหบแล้วหายจากความเจ็บไข้ทั้งปวงหายจันไรทั้งปวงและเคยเห็นหรือไม่ว่าผู้ถูกงูกัดแล้วหายด้วยอำนาจมนต์ได้เคยสดับผู้เป็นเจ้าเพราะในโลกนี้ได้เคยมีอย่างนี้จนกระทั่งทุกวันนี้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคำที่มหาบพิตรว่าพระปริตหรือมนต์ไม่มีประโยชน์นั้นก็ผิดไปงูที่จะกัดผู้มีพระปริตก็อ้าปากไม่ขึ้นพวกโจรที่คิดร้ายก็มีอาวุธหลุดมือช้างที่ดุร้ายพอเข้าใกล้ก็หายดุไฟที่กำลังลุกก็ดับยาพิษที่แรงกล้าก็หายไปด้วยยาแก้ผู้คิดจะฆ่าพอมาถึงก็ยอมตัวเป็นทาสบ่วงหรือแล้วที่เขาดักไว้ก็ไม่ลั่นมหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่ว่าพญานกยูงได้เจริญพระปริตทุกวันนายพรานไม่อาจจับได้ตลอดถึง7ปีในวันที่ไม่ได้เจริญพระปริตจึงไปติดบ่วงของนายพรานเคยได้สดับพระผู้เป็นเจ้าเพราะเรื่องนี้รู้กันอยู่ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์